posłuchać muzyki na żywo, takiej właśnie rock'n'rollowej, to będzie dobra okazja. 1 lipca Ostróda, wśród wykonawców zespół Kuba de Zoo. Muzyka przed nami z kolejnej płyty. Tym razem wrócimy do nowości. To jest album, który w wersji cyfrowej jest dostępny już od 17 maja, a od dosłownie 2 dni także panowie rozsyłają płytę już w wersji kompaktowej. Electro Acoustic Beat Sessions, czyli przenosimy się znów w rejony jazzowe, ale jeśli państwo jeszcze nie słyszeli, jak oni brzmią, to nie jest taki jazz. To jest muzyka bardzo otwarta na to, co dzieje się teraz na świecie. A na dodatek na warsztat wzięli kompozycję Krzysztofa Komedy. Muzykę mniej znaną, nie te najbardziej osłuchane i wykonywane przez wielu utwory, chociaż pojawia się na tej płycie także Niekochana, którą pamiętamy z interpretacji Wojciecha Majewskiego, ale dziś Niekochana nie zabrzmi nam, tylko 2 inne z tej płyty. Repetitions, Letters, tu Krzysztof Komeda. Electro Acoustic Beat Sessions. Thank you. Thank you. Tak się kończy. Właściwie pierwsza taka prawdziwa ich płyta, Electroacoustic Beat Sessions, Letters to Krzysztof Komeda, Repetitions, Step into the Light, Wiklinowy Kosz i Waltzing Beyond the Song on the Day the World Ends. Takie tytuły już mają w oficjalnych wersjach te utwory. Marek Pędziwiatr, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier, Marcin Rak i Spisek Jednego. To jest skład septetu. Electroacoustic Beat Sessions. Tak to właśnie brzmi na tej ich debiutanckiej, prawdziwej pierwszej płycie. Od 17 maja album jest dostępny w wersji cyfrowej i od kilku dni, od poniedziałku 5 czerwca w wersji kompaktowej. No i także pewnie gdzieś na horyzoncie, może już nawet jest wersja winylowa, przecież taka muzyka znaleźnika to dopiero musi brzmieć, prawda? Zaglądamy teraz do muzycznego kalendarza. To data wtorkowa, no ale jeśli jest taka okazja, to nawet i już we środę, no dobrze, z nocą z wtorku na środę, niech tak będzie, muzyka powinna się pojawić. Urodziny Wojtka Jachny bowiem. Wojciechu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A muzyka, która nam będzie towarzyszyła, teraz to z płyty Sundial, część druga. Całkiem niedawno przecież gościli tutaj w studiu trójkowym Grzegorz Tarwit i Wojtek Jachna i sobie o tej płycie rozmawialiśmy. Tak niedawno, niedawno, a patrzę na okładkę, a tu jeszcze 2016, czyli to już jakiś czas temu było. Jednak w każdym razie, jeszcze raz, najlepszego dla Wojciecha Jachny, no i dwa utwory z tej płyty teraz przed nami. Terpsy Calls Back. To jest kompozycja Grzegorza Tarwida, a wcześniej One for Hedgehog, czyli taka piosenka dla jeża. No, tak to wymyślił kompozytor Wojciech Jachna. A to płyta Sundial, część druga, nagrana także z perkusistą Albertem Karchem. Dwie trzecie tria Jachna Tarwid Karch usłyszymy za chwilę na płycie, która ma na swojej okładce już datę 2017, jak najbardziej, bo to sekstet Franciszka Pospieszalskiego. 8 utworów, zaledwie 36 minut z sekundami muzyki na tej płycie, ale za to jakiej? Thank you. człowiek człowiekowi brzytwę poda. To ludzka wygoda. Myśleć, mówić, wołać, klaskać. Cis Dur i 11 listopada. Tak brzmi początek i koniec tej płyty. First Level, czyli poziom pierwszy. Franciszek Pospieszalski, sextet. Kuba Więcek na saksofonie altowym, na saksofonie tenorowym Jędrzej Łagodziński, na fortepianie, instrumentach klawiszowych Grzegorz Tarwit, Szymon Gąsiorek na perkusji i wibrafonie, Albert Karch na perkusji również i Franciszek Pospieszalski na kontrabasie, który jest także liderem zespołu, autorem prawie wszystkich kompozycji na tym albumie. 23 czerwca, właściwie nocą z 23 na 24 czerwca w audycji Mało Obiektywnie będę gościł Franciszka, to sobie porozmawiamy o tej płycie. Myślę, dość sporo padnie wyjaśnień, bo 11 listopada, przyznają Państwo, to jest utwór dość złożony. No i ten tytuł, prawda? Dobrze, ale to z 23 na 24 czerwca to spotkanie. Franciszek Pospieszalski, sextet, płyta First Level. Serdecznie ją Państwu polecam. Warto spotkać się z tą muzyką nie raz, bo płyta, przypomnę, krótka, więc tym bardziej zachęca do powrotu. First Level. Kolejna muzyka przed nami, nowa. Właściwie to jest tak, konkrety. 9 maja 2017 roku, godzina 19, Muzyczne Studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Tomasz Chyła, Quintet, na koncercie promującym płytę Eternal Entropy. Płytę, która okazała się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Przypomnę, to była część nagrody z krakowskiego festiwalu Jazz Juniors z grudnia roku ubiegłego. Ten koncert i to wydanie płyty. Koncert długi, to 80 minut muzyki. Kończył się bisem. Nic dziwnego w tym, że kończył się akurat utworem Zbigniewa Zajferta, prawda? Zapraszam Państwa na specjalne spotkanie z Tomaszem Chyłą, jego muzyką, z kompozycjami w większości autorskimi, ale nie tylko, tu są na tej płycie takie. To będzie z 16 na 17 czerwca, czyli nie w tym tygodniu, ale za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Odwiedzą nas Tomasz Chyła, Piotr Chęcki i Szymon Burnos, czyli 3/5 zespołu. Wtedy sobie o tej muzyce porozmawiamy. Mam nadzieję, że przywiozą też ze sobą płyty, które w jakiś sposób ich kształtowały, muzykę, która ich inspiruje. I takie to będą właśnie 2 godziny specjalnego naszego wydania audycji Mało Obiektywnie. To jeszcze informacja. W najbliższy piątek się nie słyszymy, bo akurat wypada pełnia, czyli trzecia strona księżyca. Zapraszam w imieniu Marka Starzyka i Grzegorza Połatyńskiego. No a muzyka. Tomasz Chyła, kwintet w składzie Lider na skrzypcach, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos, fortepian elektronika, Krzysztof Słomkowski, kontrabas, Sławek Koryzno, perkusja. Tak grali City of Spring w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. City of Spring, Zbigniewa Zajferta na zakończenie koncertu kwintetu Tomasza Chyły w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tomasz Chyła, Piotr Chęcki, Szymon Burnos to goście naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie 16 czerwca. Czas się żegnać. Usłyszymy się na antenie Trójki już w poniedziałek z Poznania, z tegorocznej edycji Enter Enea Festival. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia, no i na pożegnanie nie może być inaczej. Leszek Możdżer i jego wersja komodowskiego z Fantetika.